Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Śląsk i Podkarpacie doganiają Warmię i Mazury w liczbie zakażeń koronawirusem. W całym kraju dziś uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nomadland, Chloe Zio, nagrodzony Złotym Globem w kategorii Najlepszy Dramat Filmowy. Ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 114 osób. Najwięcej infekcji wykryto na północy kraju, ale też rośnie ich liczba na południu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dalszy wzrost w województwie warmińsko-mazurskim. Północ kraju jest takim miejscem, gdzie tych nowych przypadków odnotowujemy codziennie coraz więcej. Widzimy także, że na południu województwo śląskie, podkarpackie także w tej chwili w statystykach zaczyna doganiać województwo warmińsko-mazurskie, więc bardzo ważne jest, byśmy w dalszym ciągu przestrzegali zasad, o których od miesięcy mówimy. O możliwym kolejnym lockdownie w obliczu trzeciej fali pandemii mówi wicedyrektor szpitala MSWiA w Warszawie. Lecznice będą musiały wprowadzić zmiany organizacyjne, dodaje Artur Zaczyński. Żeby każdy szpital pracował w systemie hybrydowym, żeby nauczyć się żyć z tym wirusem, żeby na każdym oddziale była możliwość izolacji pacjenta, żeby nie było takiego popłochu, jak wcześniej obserwowaliśmy, że jeżeli pojawi się w szpitalu pacjent z koronawirusem, to zamyka na cały szpital. W tej chwili już nauczyliśmy się tego. SARS-CoV-2 nie zniknie całkowicie, ale będzie łagodniał, powiedział Polskiemu Radiu wirusolog profesor Krzysztof Pyrć. Zastrzegł jednak, że na to potrzeba kilku lat. W związku z informacjami o nowych mutacjach koronawirusa, mającymi omijać osłonę immunologiczną człowieka, profesor uspokaja, że organizm nie jest wobec nich bezbronny. Nasz organizm ma troszkę więcej możliwości niż tylko same przeciwciała i nawet jeżeli dochodzi do reinfekcji takimi właśnie nowymi wariantami, mamy jeszcze odpowiedź komórkową, a odpowiedź komórkalna też mimo tego, że jej efektywność spada, ona nie jest zerowa. Profesor Pyrć przewiduje, że podobnie jak inne wirusy, SARS-CoV-2 będzie z czasem łagodniał, powodując choroby o przebiegu podobnym do przeziębienia. Powązkowska Łączka i dawne więzienie przy ulicy Rakowieckiej to miejsca w stolicy, w których odbędą się dziś oficjalne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W hołdzie uczestnikom antykomunistycznego powstania organizują je Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Powązkowska Łączka to miejsce szczególne. W latach 40. i 50. komuniści w bezimiennych dołach ukryli zwłoki ponad 300 osób, w tym wielu żołnierzy wyklętych. Ich szczątki wydobył kilka lat temu zespół wiceszefa IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Nasza obecność w tym miejscu, tam na Powązkowskiej Łączce, będzie zawsze dowodem na to, że pamiętamy o tym miejscu, pamiętamy o naszych bohaterach. Na Łączce zostaną otwarte wystawy plenerowe poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu i podpułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, który zostanie upamiętniony także po południu przy Rakowieckiej. Odsłonimy tam tablicę poświęconą Łukaszowi Cieplińskiemu. To przecież rocznica wykonania na nim wyroku śmierci przez komunistów stała się, mam nadzieję, że już na zawsze, Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stabilizuje się sytuacja na środkowej Wiśle, poinformował rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Gdy lodołamacze rozbiły zator między Dobrzykowem a Kępą Polską, na tym odcinku nie ma już stanów alarmowych ani ostrzegawczych. Spadła woda i w Płocku, i w Kępie Polskiej, i w Wyszogrodzie. Teraz te masy wody płyną do zbiornika włocławskiego i przez stopień wodny wprost do morza. Lodołamacze dalej tam jeszcze mają kontrole techniczne. Przy samym stopniu wodnym kontrolują, czy jakieś wielkie kawały kry nie próbują spłynąć. No, trzeba je rozbijać po prostu, żeby dbać o bezpieczeństwo stopnia wodnego. Stany ostrzegawcze i alarmowe utrzymują się jeszcze na południu Polski na Sanie, a także jeden na Odrze. Amerykański film Chloe Zio Nomadland wygrał tegoroczne Złote Globy w kategorii Najlepszy dramat. Wśród komedii triumfowała produkcja Saszy Barona Cohena, kolejny film o Boracie. Zakończyła się ceremonia wręczenia nagród Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej przy Hollywood. Nomadland! Opowiadający o kobiecie, która wybrała wędrowne życie, gdy straciła majątek w wyniku recesji, film Nomadland otrzymał dwie główne nagrody za najlepszy dramat i najlepszą reżyserię dla Chloe Zio. Tę nagrodę dedykuję wszystkim, którzy przeszli taką trudną, ale piękną podróż kiedykolwiek w swoim życiu. Dwa Złote Globy zdobył również brytyjski komik i prowokator Sacha Baron Cohen, który poza nagrodą w kategorii Najlepsza Komedia Musical otrzymał także statuetkę za główną rolę w kolejnym filmie o Boracie. Za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w dramacie nagrodzono Andrę Bay, a za męską zmarłego w sierpniu ubiegłego roku na raka Chadwicka Bosmana. Za nagrodę podziękowała wdowa po aktorze. On by podziękował Bogu, swoim rodzicom oraz przodkom za ich wskazówki oraz poświęcenie. Statuetkę za całokształt twórczości otrzymała aktorka Jane Fonda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Adam Malecki. W sobotę mieliśmy Piotr Żyła Show. Polak został mistrzem świata w skokach narciarskich na skoczni normalnej. A wczoraj wsparł drużynę mieszaną, która zajęła 6. miejsce. Oprócz Żyły skakali Dawid Kubacki, Anna Twardosz i Kamila Karpiel. O swoich wrażeniach opowiada Kubacki. No ten pierwszy skok był taki może okej, ale nie taki w 100%, na co mnie stać. Ale koniec końców dwa takie dobre skoki, bo próbna i ta druga seria, więc no myślę, że to był dobry dzień na trening. To teraz Anna Twardosz. To były dwa równe skoki i moim zdaniem były dobre, tylko zabrakło takiej energii i świeżości w nogach. Jak koło mnie skaczą mistrzowie świata, więc jest mega duży stres i odpowiedzialność. Triumfowali Niemcy przed Norwegami i Austriakami. W Oberstdorfie nie tylko skakali, ale też biegali. Maciej Staręga i Dominik Bury zajęli 10. miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. Zwyciężyli Norwegowie, a wśród pań Szwedki. Włoszka Federica Brignone zwyciężyła w supergigancie alpejskiego Pucharu Świata w Val di Fassa. Slalom gigant na bułgarskich stokach dla Francuza Mathieu Fevre'a. W hokeju na lodzie w Ekstralidze poznaliśmy pierwszego półfinalistę. To GKS Tychy, który pokonał Ciarko Sanok 4-1 i zapewnił sobie zwycięstwo w rywalizacji do 4 wygranych. W piłkarskiej Ekstraklasie Legia Warszawa jest liderem po 19 kolejkach i ma już 4 punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. Portowcy przegrali drugi mecz z rzędu. Tym razem 1-2 ze Śląskiem Wrocław, który w tym roku wygrał po raz pierwszy. Wisła Kraków pokonała 3-1 Wisłę Płocka, Krakowia przegrała 2-4 z Zagłębiem Lubin. Za granicą w Niemczech w 11 kolejki kickera znalazł się Robert Lewandowski. To nagroda za sobotnie harce w polu karnym rywali. 2 gole wpakował Kolonii. We Francji gol Arkadiusza Milika z rzutu karnego, a Olympique Marsylia zremisował 1-1 z Lyonem. W Premier League Arsenal pokonał na wyjeździe 3-1 Leicester. Tottenham ograł 4-0 Burnley, 0-0 Chelsea z Manchesterem United. Liverpool wygrał 2-0 z Sheffield. Co ciekawe, na ławce rezerwowych zasiadł 18-letni bramkarz Jakub Ojrzyński, czyli syn trenera Stali Mielec Leszka Ojrzyńskiego. We Włoszech lider Inter 3-0 pokonał Genoę. Roma przegrała 1-2 z Milanem, a Napoli wygrało 2-0 z Benevento. W Hiszpanii lider to Atletico Madryt. Pokonał 2-0 Villarreal i ma już 5 punktów przewagi nad Barceloną i 6 nad Realem Madryt. Dodam jeszcze, że na Ukrainie gol Tomasza Kędziory, a w Rosji 2 Rafała Augustyniaka. W plus lidze siatkarzy PGS Kra w Bełchatowie pokonała 3-1 Werwę Warszawa. W 21. kolejce Ekstraklasy Siatkarek ŁKS Łódź pokonał Radomkę Radom 3-0. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj 12 stopni na północy kraju, w szczytowym momencie, dokładnie w Trójmieście. I słonecznie, możliwe chmury, ale tylko przejściowo. Oprócz tego bardzo ciepło, jak na koniec lutego, początek marca, bo dzisiaj mamy 29 lutego, łamany na 1 marca. 9 stopni w Szczecinie, 9 stopni w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie, maksymalnie oczywiście w ciągu dnia. 6 stopni na południu kraju, możliwe chmury w Kielcach, Rzeszowie i Krakowie. Oprócz tego raczej słonecznie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już, dopłynął do nikąd. Tylko słowa, ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć miłość, mijamy sobie. Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 7, 2 dwójki, 7 trójek. Szukamy osób urodzonych 29 lutego i zastanawiamy się, kto kiedy obchodził urodziny. No bo jak to? No raz na 4 lata. Mamy prezent urodzinowy dla takich osób, kubek trójki, kto pierwszy, albo nawet drugi, także dodzwoni się i pochwali się, jak to u niego wygląda. Jeżeli jest rzeczywiście urodzony 29 lutego, to otrzyma kubek trójki od nas. 2 dwójki, 7 trójek to jest nasz numer telefonu. Baron Münchhausen na przykład wprowadził 32 maja dodatkowy dzień. No bo jest pięknym miesiącem i niczego złego w tym nie widzi, żeby wprowadzić ten 32 dnia, dodatkowy dzień w maju, żeby, no, żeby po prostu, żeby ludziom się żyło przyjemnie, przecież po to jest pewna umowność, prawda? Bardzo dziękuję, panie Marku. 2273 to jest numer do nas. Dzisiaj właśnie te osoby urodzone 29 lutego obchodziłyby urodziny, no ale jest 1 marca. Chciałbym też zwrócić uwagę, że 1 marca jest dniem Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z tym dzisiaj o godzinie 20.10 zapraszamy państwa do radiowej jedynki na koncert Młodzi Niezłomni, który jest poświęcony właśnie pamięci żołnierzom wyklętym. Także zespół wokalny Soul Sanok tam się pojawi, zatem zachęcam serdecznie. 20.10 dzisiaj w programie pierwszym polskiego radia dla wszystkich państwa zainteresowanych. 20 po siódmej, teraz dla oczu w Trójce. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noe, chciałbym na słucho. Tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem piekielnie sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tyś umiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wygrywa piekło stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Będę na piekło stąpienie. ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Chłopaku, ty płyń, a ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie, utopię waszą utopię, utopię w potopie. Dwadzieścia pięć minut po godzinie siódmej. Robi się coraz cieplej i pojawiają się zapewne koncepcje takie, żeby a może pod namiot gdzieś do lasu, jak trochę się rozmrozi ziemia i tak dalej. No to uwaga. Bushcraft i survival, te formy wypoczynku zyskują na popularności wśród młodych ludzi. Do końca kwietnia w każdym nadleśnictwie zostanie wytyczony specjalny obszar, w którym będzie można nocować bez obawy o naruszenie ustawy o lasach. Z myślą o miłośnikach tak zwanego survivalu i tak zwanego bushcraftu, Lasy Państwowe uruchamiają program Zanocuj w lesie. Na czym ten bushcraft w cudzysłowie polega oraz jak będą działać wydzielone strefy w polskich lasach, sprawdzał Przemek Cięgotura. Jestem w Puszczy Noteckiej, na leśnym dukcie i szukam miejsca, gdzie bym mógł przenocować. Te tereny to jest po prostu fragment lasu. Tam nie ma żadnej infrastruktury, nie ma toalety, nie ma pryszniców, nie ma koszy na śmieci. Anna Pikus, koordynatorka projektu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Też trzeba być świadomym różnych ograniczeń, ponieważ nie możemy palić ognia, nie możemy też tam nigdzie zostawić śmieci, musimy je zabrać ze sobą. I co ważne, nie można do tych miejsc dojechać samochodem. Pozbieram trochę chrustu i zrobię sobie legowisko. Tutaj pod tą sosną, na skraju soczystego młodnika. W tym lesie to my musimy zadbać o siebie. Sergiusz Borecki, Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Kurtka adekwatna do czasu, miejsca i pogody. Przyda się mapa, jeśli wychodzimy w teren, który jest nam nieznany. Źródło światła jest bardzo ważne. Źródło ciepła. To źródło ciepła to jest chociażby termos z gorącą wodą, herbatą, kawą. To już jest bardzo dużo w sytuacji załamania pogody, zgubienia się w lesie i tak dalej. O, to pewnie puszczyk. Wybiera się na żer. Wskakuje do śpiwora. Dziki, sarny, jelenie. To są zwierzęta, które doskonale wiedzą, gdzie jest człowiek i one się nas boją, więc one najczęściej uciekną, zanim my w ogóle się zorientujemy, że one są gdzieś w pobliżu. Jeżeli spotkamy też zwierzę, które będzie jakoś podejrzanie chciało się z nami zaprzyjaźnić, to wtedy absolutnie proszę go nie próbować głaskać. Ja wiem, że też mamy taką potrzebę kontaktu z przyrodą, ale nie. Miejmy świadomość, że to są dzikie zwierzęta, one nie reagują w tak przewidywalny sposób jak nasi domowi pupile. To była ekscytująca noc i powiem Państwu, że im głębiej w las, tym bezpieczniej. To był naturalnie dźwięk rozsuwanego namiotu, z którego wyszedł nasz reporter Przemek Cięgotura. W lesie bez rejestracji będziemy mogli nocować maksymalnie 2 dni. Jeżeli byśmy chcieli zostać dłużej, to trzeba uzyskać dodatkową zgodę, ale mailową, od nadleśnictwa. 28 minut po siódmej. Teraz Kings of Leon.

17 minut do godziny 8. Poszukiwania osób urodzonych 29 lutego trwają na antenie radiowej Trójki. Mamy już kilka takich osób, porozmawiamy z nimi na naszej antenie jeszcze dzisiaj. Natomiast przypada raz na 4 lata, czyli właśnie ten 29 lutego, o nim mowa, byłby dzisiaj. Tylko że mamy rok nieprzestępny. Dodatkowy dzień raz na 4 lata wydaje się sprawą błahą, nie jest jednak taką dla osób, które właśnie wtedy się urodziły. Oto kiedy w takiej sytuacji obchodzi się urodziny, pytał nasz reporter Józef Niewiarowski, wczorajszą, dzisiejszą jubilatkę, panią Milenę Wrońską. Wiele osób się mnie pyta, kiedy obchodzę urodziny, czy właśnie 1 marca, czy 28, ale zawsze odpowiadam, że luty to jest luty. Oczywiście też zależy od weekendu, jak wypada to w tygodniu i od kiedy dostanę wypłatę. Ale niektórzy też na przykład składają o północy równo, bo nie mogą się zdecydować, którego dnia mają mi złożyć życzenia. Powiedzmy, że przez te 3 lata mam urodziny przez 2 dni w roku. Rok słoneczny, którym się posługujemy, trwa 365 dni i prawie 6 godzin. Ksiądz Józef Naumowicz, profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żeby rok dostosować do roku naturalnego, kosmicznego, należy co 4 lata dodać jeden dzień, ponieważ te 6 godzin, które w tych 4 latach tworzą jeden dzień. Bym składała 1 marca. Co 4 lata. Ta osoba będzie 3 lata młodsza. Ja bym się nie obraziła. W pewnym wieku to ma znaczenie. Zazwyczaj obchodzę te przestępne. Tak jak właśnie w zeszłym roku był 29 luty, to obchodziłam 6 urodziny. Raz na 4 lata się starzeją tylko. Taka zasada była znana już w starożytnym Egipcie. Natomiast w Rzymie ostatecznie wprowadził ją Juliusz Cezar w 46 roku przed Chrystusem, stąd to jest kalendarz juliański. Kalendarz ten nie był jednak idealny. W końcówce XVI wieku rozmijał się on z czasem astronomicznym aż o 10 dni. Stąd papież Grzegorz XIII wprowadził nowy, taki, który służy nam do dziś. Nie każde co 4 lata są przestępne, mianowicie te lata, które kończą się 2 zerami, a nie dzielą się przez 4, a więc 1800, 1900 i 2100 nie będą latami przestępnymi. Stąd w 1582 roku papież zarządził, żeby z kalendarza w tym roku wyrzucić 10 dni. Czyli był 4 października, następny dzień to był 15 października. Tak naprawdę to 4 lata ma urodziny, czyli tak naprawdę 18 lat skończy razy 4, czyli jak ma 72 lata. W wieku 72, tak. Nie mogę się doczekać. Wszystkich znajomych zapraszam. Kto dożyje, to jest zaproszony. W takim razie wszyscy czujemy się zaproszeni. Przy okazji życzymy wszystkiego najlepszego, bo w końcu dziś też możemy sobie bez żadnego faux pas takie życzenia złożyć. Teraz Ed Sheeran, The A-Team w Trójce. 2 2 7 3 to jest numer do nas. My porozmawiamy za chwilę z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, na temat maseczek i nie tylko. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. A-Team. Mi ten tytuł tego utworu kojarzył się z drużyną A. Był taki serial w latach 80. na nieistniejącym już kanale Polonia 1 i tam też MacGyver był i to latało na zmianę, pamiętam. To lata mojego dzieciństwa. B.A. Baracus to był mój najulubiony bohater. O czym ja Państwu tutaj opowiadam? Przecież najważniejszy jest nasz gość teraz, dr Michał Słutkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, opowiadam o drużynie A. No właśnie, popadłem w jakąś dygresję, ale zdaje się, że pan też pamięta ten serial, prawda? No, muszę. Ja to zawsze się z kolegami, jak się bawiliśmy w drużynę A, to ja byłem największy, to byłem B.A. Baracus, tylko musiałem bać się latać no tak, wtedy. No tak. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pozwolę sobie na pełne entrée. Doktor Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Panie doktorze, od dzisiaj nie ma kominów, nie ma szalików, maseczki są tylko. I teraz tak, ja czytałem tę ustawę i tam jest napisane, że trzeba twarz zasłaniać maseczką, ale definicji nie ma. No i jak to teraz rozwiązać? Co to jest ta maseczka w takim razie? No nie ma jeszcze przyłbicy, półprzyłbicy, różnych innych dziwnych rzeczy, które są wynalazkiem, no niektóre medycznym, a niektóre zupełnie tylko pandemicznym. Zasłaniamy maseczką, taka jest rekomendacja, każdą, ale rekomendacja mówi też, najlepiej oczywiście maseczką co najmniej chirurgiczną, czyli taką na poziomie P1, czyli mniej więcej 80% filtracji tego bioaerozolu z koronawirusem. Jeżeli ktoś może, w niektórych sytuacjach może warto, tak jak nasi zachodni i południowi sąsiedzi, zakładać maseczkę FFP2 albo 3, gdzie ten procent oczywiście szacunkowo jest na poziomie 94, a w przypadku FFP3 nawet 98-9%. Pamiętajmy o tym, żeby zakładać czystymi rękoma, zdejmować czystymi rękoma, żeby patrzeć na certyfikat, który jest z boku. Jest bardzo często taki certyfikat unijny, albo też oznaczenia RD albo NRD. Też wspominam. Panie doktorze, a ja zastanawiam się. Ja mam taką maskę na twarz, która, ponieważ denerwuje mnie, że muszę za uszami ją nosić, bo mnie to jeszcze mam okulary, mnie to pije w uszy po prostu. I mam taką, którą zapinam z tyłu na karku. I ona ma wymienne filtry, które spełniają te normy. I teraz co, ja się wykłócę z policjantem ewentualnie o to, czy jestem na przegranej pozycji? Nie, no to jest dobra maska. A, no to jest dobra maska. Bo, tak. Ona jest okej, bo to jest prawdopodobnie maska FFP3 z takimi wymiennymi filtrami. Tak. Tak, to super, to bardzo dobrze. Cieszę. To jest prawidłowa ochrona. Bardzo się cieszę, że świecę przykładem, także poza radiem. Tak jest. Panie doktorze, mamy pytanie od jednego z naszych słuchaczy, posłuchajmy. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Niebawem rozpoczną się zapisy do szczepień osób w przedziale 60 do 65 lat. A co z pacjentami między 65 a 70 rokiem życia? Tak wygląda, że system o tych ludziach zapomniał. Nie zapomniał, drogi słuchaczu. System nie jest w stanie zapomnieć o takich osobach, dlatego, bo to są osoby, które często są z wielochorobowością. Co więcej, jest rekomendacja, żeby takie osoby w związku z kłopotami z dostawami szczepionek szczepić. I taka jest rekomendacja Rady Medycznej, szczepionką AstraZeneca. Ja jeszcze raz chciałem tutaj powiedzieć, że zbyt dużo złego powiedziano o tej szczepionce, więc warto teraz to wszystko trochę odkręcać. Także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i mówić o tym, że ta szczepionka jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o zabezpieczenie także osób starszych przed wieloma skutkami paskudnymi koronawirusa, przed powikłaniami, więc będą te osoby szczepione i niedługo będą też zapisy. I jeszcze jeden telefon. Bardzo dziękuję oczywiście za tę odpowiedź. Mam nadzieję, że nasz słuchacz czuje się doinformowany. Mamy jeszcze jedno pytanie. Proszę. Dzień dobry. Pytanie jest następujące. 35 lat temu miałem wyciętą śledzionę i czy mogę poddać się szczepieniu? Tak, dlatego, bo pan słusznie zauważa, że ta asplenia może być takim czynnikiem, który zmniejsza trochę odporność i może być przyczynkiem do spadku odporności, ale to tym bardziej, proszę państwa, to właśnie na tym to polega, że osoby, które tak naprawdę mają tą odporność słabszą, powinny się tym bardziej chronić, bo zwiększają sobie tą odporność. I tutaj w samym procesie szczepienia nie zachodzą takie zjawiska, które miałyby jeszcze tą odporność obniżyć, zmniejszyć albo nas wykańczać. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Jak patrzyłem na rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie tych maseczek, to tam było napisane, że to jest do 14 marca. To co? Spodziewać się, że będzie na lepiej? Czy raczej będziemy pogłębiali i będziemy po trzy maseczki musieli nosić niebawem? Ja powiem oczywiście pokrętnie. Ja no powiem pewnie, pokrętnie, oczywiście. Jak to doktorzy mówią często. Wszystko zależy od nas. No ale pewnie. To jest prawda. Ale to prawda. Ja słyszałem kiedyś od ordynatora jednego z oddziałów intensywnej terapii, że jakbyśmy go nie leczyli, tak coraz zdrowszy jest. Także tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dzięki. Pozdrawiam. Miłego dnia, spokojnego poniedziałku. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego i słyszymy się ponownie w środę. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Pysza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie cieszę.